أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسمها تلاوات كرد سورة المائدة دنت سلوشتم آيات سخشرو پر يو پنزو سم آيات باني مخاطب و دا دا رکو سر چه دی تر داغ زای پوری و دا دا تلاوات سر سخه دا چه دی دا پرون دا درس ملحق دی دا پرون دا درسی بچه دا چورب چه دا ما قبل سر داو چه مرور لحق احکام چه پا تورات که نازل سیو پا آغا زمانه که واجب العمل او هاغ احکام چه پا انجل که نازل سیو و دا نصارا و دا پارا پا آغا زمانه که واجب العمل او دا احکام چه پا قرآن که را غلی دی یا د اوغو څخه نقل یا نوی راغلی دا ټوله بیا واجب العمل دی تر یوم القیامه پورې. هغه د پرون درس چې و هغه څه تیر شوی و دغه خبر هم د هغه تایید کوي چې په قرآن کې چې کوم شی راغلی دی دا اختیاري شیان نه دي چې دا زما خوښه ده یا نه ده خوښه. داسې الله پاک فرمایي چې دا واجب دی عملي کوي بیا و ان یحکم دغه و ان یحکم چې دی تفاسیر لیکي چې دا عتب دی پر هغه ځای چې و انزلنا الیک الکتاب تر دې چې مخکې کوم آیات دی دغه سر ته وګوره تر دې د مخ آیات دغه سر دغه دی و انزلنا موږ نازل کړی دی الیک و تات الکتاب کتاب مو نازل کړی دی و دا غره کوم دا خبره ده ته نازله کړې ده و ان او دا خبره چې احکم ته حکم کوه بینهم په ما بین کې د دوی بما په هغه څه حکم کوه انزل الله چاغه نازل کړي دي الله پاک تاته نازل کړي دي نو دغه دی هغه قرآن واجب العمل والی چې په دغه به ته حکم کوي دا در باندې لازمه د پیغمبر علیه السلام کې ویلي ګورې دا حکم و دا عمل بله مسله دی او دا دې چې خپل عمل په کوي بل به حکم ته په دغه کوي پیغمبر ته دغه ولې چې که دوی فیصلې راوړي ته به حکم په دغه کوي په بل شي درته روانه دي هغه مخکې چې که سیس خبره په یاد کې رسوي وه چې نبي علیه الصلاة وسلام ټول که ته فیصله ورکوې که نه ورکوې په دغه آیات مر المنسوخه سوله چې پر تا اوس حکم واجب سو حتی که حربیان راسي و تا ته کښېني چې زموږ فیصله را وکړې ته نه شي ورته ویلی چې زه ځي ولاړ شي بل ځای فیصله وکړي در باندې واجبه ده دغه د قرآن حکم به ورته اورې که حربیان نه یې زومیان درته راسي یا مسلمانان درته راسي یا یو مسلمان بل زومي راسي په هغه کې خو واجبه ده چې واجبه د هغو خو التزام کړی دی ځګر یې ټکول دی چې دغه احکام زمنه مسلمان ځګر نه دی ټکولی چې زمنه زومي نه دی ټکولی که دی دا ځګر ونه ټکوي چې زه دلته اجتماعي قانون منمه نو دلته څوک پرېږدي پاگا گڑی کار رو پشاک کچی زخ پل ملک دیو بلار سر دلتا با در شار قانون زما سر امانیه چی اسلام دیم یو ستا شخصی شراب و خنزیر دی چی خوری اغیچ با کور ننوزا کوای در بازار قانون جنگ و جدل دا دو گریب تا دا بجی دی اسلام تا قانون منی برابر نو خودم التزام کردی دی نو پا اغا در یو صورت که واجب و چو واجب و یو دا اغا صورت پا تو چی حربی کپیران راز حربی چی دلتا دی نوزو می دی او ندلتا مسلمان دی دی چی راس لا حکم و غالی لبتا حکم خاما خاپا چاکی پی اسلام اغا اختیار ور لاغ وکی نو اغا زمر مسلک دا غسو و ان دا خبر منازل کرده و تا ته چې احکم ته حکم کوا بینهم په منځ کې د دې بما په هغه خبره سره کوا انزل چې نازله کړې ده الله الله پاک ما انزل الله دا قرآن ولا تتبع داری مکوا اهواءهم د خواهشات د دې خواهش خو مو د دې درته وشوه چې مال پرون په هغه شیانې نزول کې د هغه وانزلنا چې موږ را روانوي دا درس دا شیانې نزول کړې ستې سپیا دي چې هغه د یهودي او څو علما پرله کښېنسته ولدرځي چې د محمد خطاب شو وار بس به یو اسره ورکړو بره ورله که ستې سپیا دي چې ول موږ خو راځو خپل د قومه سره مو دعوه ده و نو موږ فیصله پر تا کوو عوام نی گای گای پی سلا راوڑی پر ملا احسان ما چی موږ نو د ډیر زار رالو سره پر دبه د پی سلا کوچې ام تز موږ احسان و منه نو دا احسان چې احسان زستغه ولي و منه مشکل تا ته پیش احسان پر ما چی احسان پر ما ولیا چی خو تز ما څه خپل د خبرې علاج غوړ ما احسان به منه یم کله اس په خبره پوس از دین دغه طرز باندې بیا لسان تر موږ نو برابر سره پر دبه پی سلا وکم غرونه یو شرط لرو هغه دادی چې ته به نو موږ پر خوا پی سلا کې بارہ بنو بیا موږ ایمان راوړو بارہ که موږ بستخ کوم پسې دې ډیر ډاله به مسلمانان شي دغه اسرای ور کړو الله پاک درته دا ورته وایي چې ولا تتبع تتابع داری مکه اهواهم د غشتنی و د خواهش ته دي چې ته زموږ په خوا په سلا راوګه بالکل یو رات پاکستان ده قران ته ګورم چې د ارچا په خوا په سلا واغ کی ورکو کې دایس مزمن ته شمو توجه است ته حکم په منزل الله وک ولا تتبع تابع داری مکه اهواهم د خواهش ته دي واحذرهم پام دا و بیرر دا دونه بداره می تایپا دا چه وستی خطاباسی وحضر و بیرر هم دا دید زخه کنده کم کاره آن دا جد زخه یک چنو چه خطاباسی کتا پیتنه دا چه سرای پیو دیسی ورتکی واسی چه اغا اریان سی یک چنو چه مانا گمرا بکی لار رکی بکی کتا دا چه سی بلی واری عن باو دا بعضی ما اغا خبور سی انزل چه نازل کیو جا الله و علا پاک الیک و تا دا قرآن دا حکم دی آری پر فل خواجی بیاینو احزا تب دیر ورسر چالاکه یعنی وحذر توبر پیغمبر کی انذار ورکی چې دا یهود تا خطا باش کوشش کی در ترازی نو به ډیر ځنی بیرېږي د شیش څخه د دوی د چم څخه د دوی چم څه دی تا په پتنی کې چې اچي تا اړی لار ورکی کیږي د چا څخه عن بعض ما انزل الله دلته چې قران کوم حکم نازل کړی دی دا غت څخه دی اړی پر بل خوا دی بیا بار بار ډندورای چې نبی علی السلام د یهود پر رکمانی پیسلا ورکړي چې وغو څنګه غوښتل نو پام به ډیر ورسره کې نو څونه محتاطی رسول علیه الصلاۃ والسلام ته لا وای خطا به اسیدی ډیر به اچا تر سره کوي شی به ټینګی ټینګی لګی چې دغه چم در کې د قران ته اړی پر خپل خواجه رواني عوام خو نو در معلومیږي برای د کفار خبره ډیر خوښي ها ته ورته وای دی لاند کی ته به اچا تر ډیر سره کوي دی ته به نه ګوري فإن تولوا ته حکم د اسلام ورته واورو فإن تولوا کدی مخواړه وشای او جیت ورچیا دا نو موږ نه مونږ د قرآن حکم دا خو خپل د کتاب پر کم پیسله را وکړل فعلم نو تفوس نو فوسه کی خبره و نه منل چې څه پکېږي انا په دې خبره چې انا ما به شک یرید اراده لري الله الله پاک اند دې خبرې اراده لري یصیب چې رسول وکي هم دوی ته په عذاب سره په دې دنیا کې نو فوسه چې دا وای چې نیکوم چې الله د دې دنیا عذاب ورته پټ کړی دی په اخته کې ته قران حکم جوړ ته واوري پر دل نه لګیر تاسو ما وخت څه کړی دی چې په اسلام ور وکړه د زوی د پلار دا واه ما ستا قران دا غوي ستا په قران کې دا غره دی اوس یو څه چې ما لته هیڅ ورته ستا قران دا ستا قران واره دا برده ته نو ته اوس مسلمان یې څه بلا ستا قران دا غوي ستا خو ما اوس ستا قران د واره دا غوي چا ته ایمان پر وړي دی په هغه کې مدغه دی چا ما ایمان پر وړي پر هغه دی تاسو ما قران وجلا کی ستا غجلا دی ستا قران دا غوي ستا قران دا غوي خمه خه بس تاسو اوس در تطبیق کوم بار تاسو ما سره ازي چې مولوی صفی خدای خیر ورک شپې سلا راو ته خو پیسې لا بغواړه د قران هغه دغه د ماده ته واره ته بس بس کیږي چې ستا قران دا غوي ستا قران دا غوي عوام دا شي یعنی نو نبی علیہ السلام خپل اعلی ورته به اداره کی چې تبه پام ورته کوي کدی مخواړه فعلم نفوس چې ان ما به شک یرید اراده لري الله الله پاک اندږي یصیب چې ورسی هم ودی ته کم عذاب ورسی هغه په دنیا کې ببعض ذنوبهم ببعض ذنوبه په جنو گناوهم دده په دې ځکه خورا د حکمت خبره ده د جنو گناو په خاطر ودی ته په دې دنیا کې عذاب ورسی نو ولې د ګرد گناو په خاطر نو ورسی دا غدار سړی چې د قران حکم نه مانی په دې کې دوی خبر راځي دا شراغلی و دا خدا د احبار خو زمیان دلته وسیدل په مدینه شریفه کې شاه او خاصه د مدینه تراپی اسلامي حکومت جوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ام نبی دی ام یزن ورته سپی استلا پاچا دی جمهور ام دی دی خو دی راځي حکم دلته غواړي چې زمیان پر زمیان دا حکم واجب دی کنه دی خو مال د زګر ټکول دی چې زید دلته منم نو خو چې کافر دی دلته دی زګر وټه کې جزه حکم منم زمي ځنی جوړ سي چې حکم نه منی خو حرب دی بلانه به زمي ولي بوله خو دی نه منی نو دلته چې دا حکم نبی علی السلام ودی ته واوره او الله پاک یې کده مخ واړه چې زه دا نه منم دا د قران حکم نو خدای پلا د خپل اهل زمي ولا خلاف کار وکي کنه وکي په زمیتوب کې قرارداد کړی دی چې زه منم وسغه دی لکه ما پر لکه ودرې دی چې نه منم نو خو حرب ځنی جوړ شو دا یو غونه بل خبر خلاده د خو پر ټول انسانیت دا لازم ده چې د قران پر احکام ایمان راوړي د ایمان هم نه پر لري خدای د کوپر خې بیا بل ګناه سونه ګناه سوس ویږي یو د خپل زمیت قرارداد خلاف ګناه سو دا یو د زمیتو به وته حربې ځنی جوړ شي اگر لا بل ګناه د قران احکام نه منی کافر دی نو الله پاک د ته دوه شیان دوه ګناه پر دی وتر په لې یو د حربیت حربې ځنی جوړ شو محارب شو بل کافر کافر خدا وخت سلاو دا د حرب توپ ګناه چې ده دغه سزا په دې دنیا کې علاوه زور لري کوم د حرب سر خو بار جنگ کې جنو دا جنگوري اسلام به چا سر کې د ار کافر سر کې یا ته دې کافر سره وجه کې شپخ خپل ملکی چې حربي کار در لري په تا باندې هغه سره جنگ کې نو د حربي جوړ شو د حربي جزا پر دې دنیا اول دواره به جنگ ور سره کې قتل کوي به د لکه چې په شیخ جزا لکه ای لکه دا کوپر چکر دی دا کوپر سزا خو نه پچا کی ور کول کیږي په قیامت کې نو وس د آیات په ترجمه په یېږي فئن تولو کدی مخواړه و د قرآنی په اسلیه څخه ګناي وسو ساجر سوي دی ام قرآنی نه منیا کافر کافر خو مال کار نه در درو دی خو ته حربي ام سوي ما ته قرارداد کړو چې زل تزمیم اسلامي احکام نه په اسلیه منم وس کنه منیا مخ اړه نو خو حربي سوي ام حربي ام کافر نو فعلا پوس چې انا ما به شک یرید اراده لري الله علا پاک اندجه یصیب چې رسیدگی و کی په عذاب سره هم دی کی په دې دنیا کې ګوره د دې دنیا قید ور سره کښې شو قتل پر دې دنیا ورته متوجه دي او دغه رسیدگی د دغه عذاب چې د قتل دی یا د وطن په شیخ استلی په دې دنیا کې دی ته الله ورسی وږي به باغ دي ذنوب هم په بعضی ذنوب چې هغه حربیت دي چې هغه د کفر والا دي یا د کفر د وجه په اخرت کې دوه رخت ور اچي یا هغه د دې دنیا چې مقابله ده شروع کړه دغه د چې دی به بعضی ذنوب هم په دایو څه ګناه ده دی د ګرد ګناه سزا یې لاده نه ده چې یې وژنه دا د دایو څه ګناه سزا ده چې د دې حربې مقابله را سره شروع کړه د قران په علاقه کې وسیجه د قران حکم نه منم دا د ارچا خپل کار دی وسیم د خلکو په دماغو کې دا غور کړي عوام خلک د منظر تقید حجر دا اسلام د ارچا خپل کار دی هم کې کوي کې نه دا د ارچا خپل کار نه دی خو د اسلامي حکومت خو ته التزام کړی خو مخه به عمل کې د ارچا خپل کار وجود دی فسال فاک فرمای و ان کثیرا من الناس لفاسقو دا د څه د پاره وای دا د دې د پاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ویل چې حکم خو دا غصبر مله در وشه چې د سره به ته محتاج چې خطا دې نه بس تا ته ما دا نازل کړی چې په سره به ما انزل الله کې د دې د خواهشاتو د دې د فرمایشاتو تابع متابع تقریبا نه کوي ولا تتبع اهواهم چې دې فرمایش تر کې چې په سره زنا په خو دا خو به نه کوي نو څونه بر مله مساله سو الله وکي مخ واړ وزع عذاب لرو کوم نو نبی علی السلام ته خوم چې شپې شيږي دقت پې شيږي چې زه تا ته دغه صفه صفه خبره کوم او ته په صفه کې بیا نور ګونجو شیان پکښې کرا باس عذرونه پکښې کې پېښې نو پیغمبر د تسلی د فار علاوه چې دا د سر دی و ان کثیر من الناس لفاسقون پر جيب نو خوان نه وره و ان بشک کثیر بخی ډیر من الناس انسانانو څخه په انسانانو کې دا سم خلک چې امنا و سلام وای دا بخی لږ دي اکثره دا فسق او قاتز غلی و ان بشک کثیر بخی ډیر من الناس د انسانانو څخه له فاسقون دا فاسقان دي نو دا فاسق څه څه ګل کوي په شي فاسق خدغه ته وای چې دغه اسلامي حدود ځان باسنو بهر ته فاسقان دي دا د تسلی د فار رسول الله صلی الله علیه و سلم تو ویل کله چې د آیات مزمن په دې پس یې الله تعالی دغه ډلې چې دا د اسلام حکم نه مني او راغلی هم دیچ تداسی مش پر خواه بانی پیساله را وکه الله پاک ورطه تا دی قرآن پیساله رو که دایه نمانی نو چکه یه اوغ نور دو قصوتمی جهراس پا کسته سپایه جی چه دوان پروزی ناصره کرده و اگه چه نبی علیه سلام تراله دراج حکمی ورطه واروی دیول دا ممانی بس اغز مش پا خوانه ی رواج سیدی چه مخی ورطور که پر خریس پاره که وی گرزویم یا اگه قاتل قتل کرده مقتول و جلی و چه سون دیتی که دی اغای نور که اخپل پی استلاکی چه دی سر جور کرده چه داغ ورلار وار که دا تورات حکمی نعملی که اغا دوی قصی خوب من پایادی نو علاوی چه اغا خالقم ستافی سلان نمانی دا قتل پا بارکی دا زنا پا بارکی نمانی دا احبار دا ملایان زمولی کرا لدام دا خبر نمانی نو کیی چش دا خلق زم علا بدیه بینی افا حکم الجاهلیت یبغو شا افا حکم آیانو حکم الجاهلیت دا جاهلیت دا بی اکلی اغا دا دی دا ناپوهی دا وقتو یبغون اغا غاری نو خاخبن دا جاهلیت حکم غاری قرآن چې کوم حکم ورکړی دی هغه د جاهلیت دی هغه خو اسماني حکم دی دی خو د قرآن حکم تشاکر او دا خو د دې جاهلي حکم چې نو د خان اکازي وسه په ډبر وولم د ملک صاحب زی په ډبر وولم دا جملا صاحب زی په ډبر وولم کم یو ولم دا نه کیږي دغه مخور تور کې دغه بس حکم دی خو حکم یې بدل کی کنه کی دا نو اوس د اسمان حکم دی دا جاهلي حکم دی خو جوهر سره کښې راسته چې دا کار یې وکړي قرآن تورات غاړه نه ږدي چې اسماني کتاب دی د ځانه شیان سره جوړي هغه د جاهلیت حکم یا هغه د غله په باره کې د جاهلیت حکم چې دغه د مقتول په باره کې یادوم چې د مقتول دپاره چې کوم شریعت ټاکلی و هغه د دې تورات هغه یې نه تطبیقوه نو الله دی لکه چې هغه جاهلیت غواړي جاهلیت هغه د دې خپل ملکي حکم هغه ملکي و هغه د دې سرداري حکم چې سره جوړ کړی دی د الهي احکامو پر خلاف چې جوړ کړی دی الله وایي ښه هغه یې په ذهن کې ټینګ دی افا حکم الجاهلیت دا ا د پاره د استفهام دی استفهام د تعجب د پاره راځي گای گای ډیر معنی استفهام دی طالبان په خبر دی یو معنی تعجب دی لکه سړی چې پر یو بد کوي ش ته وس دغه چې مونږ کوي نو ته پښتنه ځنې کوي خو تعجب ورته کوي الله وایي ش افا حکم الجاهلیت هغه حکم د جاهل والی یبغون دی غواړي ش ش نو خو خپل سرداري او ملکي جرګې مرګې حکم غواړي د اسلام غیر نه غواړي بل قانون یې دلته راایستلی نو رب وایي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن سوك دي أحسن وشايستة من الله تر الله پاك حكما أزري حكم دا الله حكم أمضي دا بنده حكم أمفروتي دا بنده وستر الله شكي الله وي سوك دي شايستة دا الله تر حكم يج حكم شايستة دا سوكستة نست معنا دا استفهام بیا انکاری دی انکاری استفهام ګور لکه مخکې د تعجب د پاره وو د انکاری بیا هم دغه رقم دی چې یو څوک یو کار کې شته دا چمونه کوي پښتنه نه ځینې کوي انکار کوي چې دا د کړو نه دی دا کار نو دلته مې الله پاکوي ومن دا من خو دیسې پام دپاره ځي څوک دی احسن او شایسته من الله تر الله حکما په فیصله کې لقوم هغه قوم ته دوام یوقینون چې دی یقین لري په دې خبره به نو هغه یقین ایمان والا جواب درلره درکړي چې براوی دا الله تر حکم دی چې حکم دا که شایسته دا عام خلک بیا په دې پوهېږي هغه ته چې دا هغه وایي چې در الله تعالی د حکم د چا حکم شایسته دی دغه مسلمان والا ویلی داسې ته چې د امریکا حکم شایسته دی د جرمن غیر شایسته دی د لندن غیر شایسته دی الله دا د قوم یقینن د پاره ووایي چې هغه قوم چې یقین یې برابر دی د هغه په باره کې دا پوښتنه ځینې کوم دی جواب راکړي چې د الله تر الله بل څوک شو فیصله کوي دی به ووایي چې پلانې دی به دستي درته وایي چې الله احکم الحاکمین ذاتي الله ته ګذشته او راتلونکي آینده ګرده معلومه ده د هر حکم په انجام او په هغه آخر کار پوهېږي نو الله غلطه فیصله کوي تر الله هیڅوک ښایسته فیصله نشي کولی په دا پای کې د آیات دغه ور واچول چې دغه کسان چې دا حکمونه د اسلام نه مني دا چې مخکې قصې دا درې دانې دا چې درته تېرې سول دا چې دي دا ګواکي جاهل قوم دي په دې نه پوهېږي چې د الله فیصله زما تر هغه ښایسته ده نو الله دا ما نسبت چې دا ومن احسن من الله حکمن دا وچاته وایم لقوم یوقنون د یقین والا خلق چې یقین یې برابر دی ایمان یې برابر دی ته هغه ته دغه پوښتنه ځینې وکړه چې در الله تعالی د چا حکم شایسته دی دوی به درته درکړي بل سړی جواب کړي دوی به الله درته وایي چې یا الله تعالی حکم شایسته دی بل هر سړی چې دی که مسلمان ځان ته وایي که کافر ځان ته وایي که قانوندان ځان ته وایي که روشن فکر ځان ته وایي د هغه فیصله د الله د فیصلې ولاکه شایسته کړي د الله د شایسته ده ومن احسن څوک دی شایسته من الله تر الله پاک حکما په فیصله کولو کې چې فیصله دی شایسته یې همدا چاته ویل کېږي لقوم هغه قوم ته یقینون چې یقین لري دوغو ته دا پوښتنه وکړه سمدم جواب به درلره درکړي تر دغه ځایه پورې هغه مضمون نو خلاص شو چا پرون موږ را شروع کړی وو چې هغه مضمون خلاصه څه شي و وجوب د عمل په قرآن علی التأبید همیشه پورې در قیامته پورې به دغه د قرآن کریم عملي کول فیصله کول چې په ده به فیصلې کېږي دا واجب دی پر مؤمنانو باندې پر مسلمانانو باندې تر مسلم مسلمانان ټول چې دي حتی تر ګرده انسانیت افضل رسول علیه الصلاة والسلام دی هلته څنګه علاوه وي ان احکم بینهم تبا فی سلف ما بینش کدی فما انزل الله که ده توی ولا تتبع اهواءهم ده دی و خواهش متابعت بنکه نو ما توی ده کمی خواه جائزی چه ده بلچه ده ده غیر مسلم ده هوا و ده خواهش متابعت بمشکو ایت مسلمان تنه ده جائزه که پاچا دی که امیر دی که ده بل رایت دی یه بی نیست که ولی ده اوز چه کسم ده پسی آیت کریمه چرا شروع کیر یا ایوها اللذین دا بیا اول تا تر اوغ درو پنزو سم آیات پوری دا جا بیا خپل زان تا چش دی شانی نزول دی دا غرابا چا دی دا ما قبل سر شانی نزول نرابا چا رابا چا دا دی چا دا سور لسم حکم سو مؤمنان وسمن عقی دا موالات و دا دوستی چا خدا کافر ولی یهود اللہ و تعالی ذکر کرد دی زامن نکی بیان دا نصارا و زام نسو بیان پا دا چیر گزشتا کی د منافقانو زمو بجی نسو بیان دغه بجی ګرد بیان څو فراغه سل بیره بجی په منافقانو کې یو ډاله و هغه به دغه يهودو نصارا او سره دغه کوله لار به ورسره وړله پټه پټه را به تای ورسره ساتل یو وخت صدا و د احد غزا چې وسول د احد په غزا کې مسلمانان خورا خوش شو ډیر اصحاب کې سیدان سوله هغه چې کوم جنگ ورده ورده دی ګټر وي بیرته ګواکي بایر وي مورال یې ضعیف شو دغه سکم زوري مؤمنان مسلمانان چې بار سره کښېنه ستل دا چې منافقان هم پکښې کې راتله یو بار ویل ولیاره د نبی علیه السلام د دغه خوند بالا ولاړې ولکه خوند واخه دونه قدر مړي نیو سه دول زه پراکه نو که پراکه ویل دونه مړي وشي دان ځنه کېدل نو دا خو کده خلک را باندې غالي بس په خدای کې بیا کور را در پریر جنو کې یڅ یو بار ویل ورزه خو د يهود سره خپل رابطه بیرته سم او ما پټه رابطه ورسره ساتم که دغه د مکې مشرکان غالب اسوله زه به د یهودو سره ملګری دی خو د یهودو سره جنگ کوي خو د نبی علیه السلام سره کې پلانی به زما حمایت وکړي زه د پلانی یهودو سره پټ قرار ده سره ناست بل به یا زه د نصارا او سر کوم په نصارا او کشنخته لرمه دغه سره پټ قرار داد کوم که چیرې د مکې قریش راله پر نبی علیه السلام غالب وسو دا حکومت خو ختمیږي زما سر بالا په خلاص ولا ایسته کیږي نو زه به د نصارا او سره پټه رابطه لرم بره به زه خو د دوی هم هغه به م اعلان وکړي چې و ورور د زما سره ارتباط درلود دیګه سره زموږ سړی په هغو کې زه په دې چم ځان خلاصوم یو دغه خبره وسو خو دا دواړه که هغه و چې د یهودو سره علاقه ټینګول هم منافق سم د مؤمن ولاکو ما زه د نبی علیه السلام په ډله ځان ګډ کړو که دا د نصارا او سره رابطه ټینګوله چې زه هلته رابطه ټینګوم دا هم دغه رقم یو دغه خبره پیښه شوه بله خبره دا پیښه شوله بنو قینقاع دا د یهودو یو ډله ده یو قوم یې دی بنو قینقاع ورته ویل کېږي قینقاع یو علاقه وه هلته دی آباد اوغ هم د رسول علیه السلام سره د جنګ بیرغ جک دا نږدې بنو نذیر بنو قریزه او په دکو خیبر دا خو دغسې در دغه لانجې و در د باو د اسلامي حکومت پټ زړه هلته پاتو دغه بنو قینقاع چې و د هغو چې هم د نبي علیه السلام سره د جنګ دغه شروع کېدل د جنګ بیرغ یې پورته کړي مخالفتونه یې کوله د قریش د اخوا وه دلته عبدالله ابن اوبی دا منافق چې دلته په دا مدینه شریفه کې و هغه باره ویل ول یاره زه د دغو سره د دغه بنو قینقاع پر خوا کېږم که دوی راله جنګ یې کوه زه ولاکه جنګ ورسره وکړم چې زه به د نبي علیه السلام په لشکر کې ولاړ ناست په مدینه کې دی د نبي علیه السلام په اصحابه کې خو هلته چې مجلس یاد شو باران د دې سره د چا په واسه کېږي چې راسې زه خپل بیرغ په هغه ګړي ورته جګوم چې زه تسلیم خلاص زه جنګ نه کوم یو بل صحابي دی عباده ابن سامت رضی الله عنه دا بعد دا بنو قینقاع سره حلیف حلیف بیا وجه ته ویل کیږي چې یو سړی بل چاته لاس په لاس کې ورکړي چې زه ورته په ګټو تاوان سره شریکان که زما د یو چا سره دښمني و جنګ را سره کوه ته به را سره درېږې که ستا د یو چا سره دښمني و جنګ دې سره کوه زه بیا ستا سره درېږم دا بیا صحابي دی صادق سړی دی خو د بنو قینقاع سره حلف لري حلف معنی قرارداد ورسره لري د باره ول کبنو قینقاع را ولا ارشد نبی علی السلام سره مقابل لا کول زه په هغه غړي خبرم چې ما واستا قرارداد ختم دی زور سره جنگیږم پرې په کوله چې د نبی علی السلام په خوا کې د ما تل سره قرارداد یې جوړ سره کړی چې دای زما پر ایمان او پر عقیده راځي تجاوز راته کی زه خبرم چې ما واستا قرارداد سره ختم شو عبد الله ابن ابي منافق هغه دغه وکړ چې زه خو دستي بیرغ کړم د دې سره چا په واسه کیږي قرار دا بل دغه وکړ الله تعالی دا ګرد خبرې په دغه دوه قسم درته ذکر کړلې چې هغه ځین منافقان هغه د يهودو ارتباط څنګه د احد غزا ورسته ځین د نصارا او دا څنګه دا بل مسله چې بین بنو قینقاع سره مقابله د مسلمانانو راتل عبد الله بی آغی اظهار و کیچی منافق دی دا خالص مؤمن دا عبادای مسلمی تر خود جلال خود داغ بر بر لذی کرار داد بالا نپالم چه دیز ما پر آخ داو پر نبی مانی دی توهین کی جنگ کرسر کی ز جنگی رو مرسر داغ علا پاک دلتا وز دا سیوای یا ندلتا چی و خبر نمی را سپارت سو آغا داد جین مؤمنان چه دا ساده مؤمنان دی نید دا خلق پر جمعنی چی ایتی دماغ دزن بولی کار بکی داغ مؤمنان هم داغ را کم شد نخو پلانای آغا دی دا یهود سر ارتباط ساکی دا تا ولی سوک جاغن کیزی مرسر کوا دا بند یهود ننسارا سر ارتباط ساکی دا پلانای مؤمن آغا با مؤمن نو منافق و آغا تا سوک جاغن کی نوزی مرسر کوا نو اللہ و آغا خو منافق دی تو خو مخلص مؤمنی تیانا بیا ولی که داغ سرم که دایس په مزمن پویږي هغه د منافقانو خبرې خو مو واورې دغه درې سره ډلې یو د یهودو سره بل د نصارا او سره د ابو عبد الله ابن ابي ابن سلول دا چې بیا دې د بین قینقاص سره خدای ګرد د منافقانو ډاله ده هغه بل مؤمن صادق مؤمن چې څنګه ولا چې ورا کوم سره کوم زخت القرارداد ورماته دا نور ساده لوحه مسلمانان چې دا بیا دا دلیل وای پلانې ته ژغ نه کوي هغه د یهودو سره رابطه لري ولې ژغ نه ورته کوي د پلانې ته ژغ نه کوي نو زی ام کو الله وي دغه زی ام کوم دغه ځای کې غلط دی ته پلانې وګوره نو هغه د هغه په قانون راځي دی چې ورسره کوي ته مغه رقم کېږي داسې فرمایي یا ایها الذین هغه کسانو امنو چې د ایمان راوړی دي وام لا تتخذوا تسمنسي اليهود يهود والنصارى نصارى اولياء دوستان منسي تا کم کار دي چې زه د يهود سره په ټرا به تاسو ته مبارک ده مکی قریش کامیاب کېدل زه به د دې په خوایم یا د نصارى او سره لاوي دغه تسمکو لا تتخذوا تسمنسي اليهود يهود والنصارى نصرانيان اولياء دوستان منسي دوست مبور وس جنو هغه کسان خپل پر زړه باندې لاس کشیر دی د ملا خبر دی ګرسر نه اوري چې دا آیات ووایه یا دې د تفسیر کابل را واخلي چې په پښتو دی زمړي یا دې دا ته تفسیر چې په اردو دی اردو والا دی اردو مخته کشیر جابل جابل دا چټي ته دی وګوره په دې د اخلاصي چې برای دا دوست قوتونه دي تا د یهودو د نصارا او د اتسلیوشت ملک کوپری هوادو دغه چراغلی و دغه ته دی دوست وای الله وای دوست هم بوله دا دوست نه دی هیڅ امکان لري دوستی چې موږ دې د ما بین سره اوسې قران موږ سره جلا کړی سره جلا کړی دوستی د کمی خواکیش دغه د اولیا ترجمه دی بدلی کده یهود دا بدلی کده نصارا دا بدلی کده لا تتخذو دا بدلی یو په دې کې بدلی تر مرس په خبر الله پاک ای مؤمنه لا تتخذو تسمنسی الیهود یهود و النصارا دغه نصرانیان اولیاء دوستان منسی قرارداد بیا بل مسله چې زما دوست نه دی د مزدور کار ځنی اخلم دغه والا زنه سم چې دی ماشين لري دلته والا په کار د مثال په تور دلته د ګیس کمپنی ز جوړوم زما والا کسر په خلاصیر ته د سره قرارداد کوم چې لاس په سوې جوړې قراردادونه جلا دي دوستي جلا د دوستي هغه د چپرد دي ش پیرزوي چې دی ګند عمر ابا کې قبل مسلمان تک پر کاوستانه پر پیرزو کیږي چې ولې پر کی بابا نو خپل کې ایمان نه لري د بل په خوشاله څه شي چې پر کیږي نو خپل کې د لاس نه کیږي دا دوستي مور سره کوي علاوه واجه شي وای بعضهم اولیاء بعضهم جن د دوی کده دا یهودو جی کده دا نصارا و جی اولیاء و دی دوستان جی باغ دین دا بعضو چمانا دا بعض دا بعضو دوستان جی دیست ترجمه نده چی یهود دا نصارا و دوستان جی یا نصارا دا یهودو دوستان جی باغ دهم اولیاء و باغ خو یهود فخپل منز که دا یهود سر دوستی لری یهود و یهود یهود سر لری خو مناسبت سره لري علا پاک دغه وشي چې بعضی د بعضو يهود يهود سره دوستي کې نصارا د نصارا او سره کې پښتانه څنګه مطلب کې وای مرغان هغه سره الوزي چې بڼه سره ورته چې بونه نه سره ورته معنا سره سیوی نه تاسو به یو څه کې نه لیدل چې کوتر په سیل کې روانې نه کوتر راځي چې د چوک په سیل کې روان شي نه تو چاند راځي د مثال په تور چې هغه د بلبلک په سیل کې روان شي اره خپل د بونه سره ورته نو يهود د يهود سره دوستي ولې مناسبت سره لري عقیده ولې باس خو راکې سره شریک نصارا د نصارا او سره دوستان خو عقیده ولې باس او ګل شي سره شریک شه مسلمان ته ولې د دخل پر چا منی ول بیا ننګ او بیا په دار چې تا اچې نه دی معلوم ته چې پراش چې داش بیا غره کمیه مسلمان ته څه نیمینی په ژره کې بیا تل سره لري درته لوس په دا چا سنت چې تاره ژوند کې خدا د يهودو کار دی ستا ژره ولې تخچې لري دوری دې کاټ کړي د سې دې کړي دا رقم دې کړي دا اوس مسلمان دی خدا ته خو د یهودو سره ځان ورته کوي نقطه چې ورته د هغه رقم ته د مسلمان سره ورته د مسلمان سره د وزي ور وزي د خنزیر غوښه خوري نو یهودو نه سره خوري شته څنګه پر میز ورسره شندې به د خنځیر غوښه وغواړي نو خو یا به یې هغه رقم ورسره خورې بیا چې زه بس چې په تلونو درېشي مې هغه رقم سره خوراک مې هغه رقم دی الله دغسې وایي چې بعضې د بعضو اولیا دي دا بعض د بعضو سره ذکر کړي چې معنا بڼې پرله ورته دي د یهودو سره د نصاراو د نصاراو سره مسلمان ستا بڼه ولي د هر چا سره ورته ده چې پر هر چا ته اصل یې چار کاپر زورور ستا هغه رقم یې خو ته دوستي مه ورسره پورته از ما جلا نظام دي جلا مې لباس دي جلا مې عبادت دي هېڅ ما ستا ګډون سره کېږي نو بعضهم جن ددی تدا یهود اولیاء او دوستان دی بعضن د جن نور یهود یا بعضهم جن د جن ساراو اولیاء او دوستان دی بعضن د جن نور کته و یا نو زی ور سره کوم چاره می نکیش مجبور دن اغه منافقان او مجبور وای بر نه زخ نه کین کوم خو مجبور د کسبه خطر پیش سبارم پر کوم خو مخ ګرځي اغه د مجبوری جواب پراتلین کی آیات ک الله پاک وکي چې مجبوری چی شده یهود نه دی مجبور چې تا پر رقم ځان کې ستا سپینې پریږي ته مجبور یې ته به د ده پر رقم ځان کې دی جز نه پر رقم کې ځان نصارا جز نه پر رقم کې ځان ته وارخطا یې هو خدا بانې کوله هغه بانې به په راتلونکي آیاتو کې بیا اوسي چې نن نه ویل کېږي چې د منافقینو د بانې هغه الله پاک هغه دفع کړي چې دا بانه غلطه ده اوس دلته چې دی الله داسې وایي ومن ارغه څوک یتولى چې دی دوستي وکړي هم د دغه خلکو سره چې دا یهود یا نصارا دي مجبوریت ځان ترجیح نه کې کوي یو بنخن ول پړم یو راشه لري ملامت خودی دا چې د یهود په خوا دی ادنه سره پر خوا دی چورته دا ویل الک نو خو مسلمان نکیج مولای سره په نن زمانه کې په قران کې ژوند وکړي دا غره کم نشي دا غبا نه درته کی و من اغه سو کې تول چې د دوی سکی هم د دوی سره منکم ستس ته خې مؤمنانو په انه هو منهم خبر اعلی او خلاص کړه چې دوی دوه سری بالا بیا مل سره دا کو دا دون مسلمانانه د کې وښو سره دا دون مسلمانانه خود د پکونه نه نوتل خود د سر ملګریو د د سر ادي ناس دي پر چوکې د سر ژوند دي د جپا کې دلته بیا بیا تمات د دم مومنان را پیش کړه الله دا غوې د جملې جواب دین به خلګ وای فانه منهم فانه دا سر د دې سر د سې کې منهم دا د دې د ډلې څخه دي په دې کې حساب دي نو چې الله فتوا پر وېستله دا به په ملاف ساړل چې د ملاره ته کې کړی تا وجدا بیان بابا خدای د خدای کلام کې منی کې نه منی کې منی خدای دا څه وایي چې په انه منهم دغه اسبل رقم چې دغه کیل ترجمه کیږي چې یا په انه منهم دا معنا چې دی او غوسه نه دی دی مسلمان دی خو منهم د دوی څخه دی دا څه الله پاک وایي کته نو د دوی سر نه پخلاشیږي بابا د مسلمان چې د یهودو په لکین نه وزي یا د نصارا او د افراغه رقم معنی دی د دماغ ولې کار نه کوي د افراغه سر به رزان مؤمن بولي علاوه ان الله لا يهدي القوم الظالمين خو د ظالم دی الای دماغ ورټف کی په ځاغم نه پیږي د وګړو د رجس علی حساب کړ په ډال کې دی ته پکې په وژه کې دی پر امریکایي پیرا کې هغه به د دې احساس کې د مسلمانانو د تجاوز څخه او کاغره ولر شو د مسلمانانو کلیه بمبار ول د شپې ګټونه په بمان ور ال زول خلګه په مینو بو ته مردو کېشتره علي صدې پر د باندې صفه نه راځي د خو ما د وطن سړی دی چې ولي وژنه مسلمان کفه د کار درلو دی پر مسلمان را اړیستو په امریکایي کار لري نو دا دماغ ولې نه خلاصېږي په دې خبره چې دا خو وطن دی د دې دفاع پر ما فرض ده خدا مؤمن دی زه مؤمن یم دغه دفاع پر ما فرض ده دا بل چې په هر مسلک ما سجده دی زه د دې دفاع کوم په دې ولې نه پوهېږي الله یې واجه دغه ولې چې دا نو ظالم دی د ظالم قوم ته چې دی هغه تعالی هدایت نه کوي پر دا خپل خبره ټینګ ځنی اورینه ان الله بشک الله لا يهدي ضيفونه نه کوي هدایت نه کوي القوم الظالمين وقوم ته چې هغه ظالمانی ظالم قوم ته بخښ نه کوي نو خلاصې سره وته چې هغه څوک چې دوستي ورسره کوي د اوغو څخه دی دی که په ځان نه پوهېږي چې زه په اوغو کې حساب یم ظالم دی دماغ یې کار نه کوي کنه الله وایي ما د ده خبره وخلاصه کړه چې برا به پر مسلمانانو ځان نه توانی چې زه مسلمان یم تل منځونه کوي هغه ته پوس بیر منځونه چې پوس زما دپاره فتوا دغه ده چې په انهو منهم زما دپاره دغه ټکي د قران کریم پراته دي نو د دې شیانې نزول ما درته بیان کړي چې دا دوه ډلو منافقانو یا عبدالله ابن ابی بن سلول په خپل د روابط چا سره ساتل د یهودو د نصارا او د کفارو سره ځینې ساده جله مؤمنان دی خو نه پیدا چې دا خو منافق دی دا خو منافق دی بلای په ده دلیل وای چې دا ورسره کوي زی ورسره کوم الله برابر ټول چې ادی کې کوي چې مکه ته ځان ته مؤمن وای کدی وکړ ورسره دی غیر د بل څه شوی دی چې کوم بانه کوي ا بانه بنو بیا په فراتلین کې داس کې د خیر راشي چې منافق چې د کافرانو سره دوستي کول نه کې کول بانه خه درلو د مال ار پړ یو راشه لري دا اوس مسلمان چې د کافر سره دوستي کوي ام چې یو بانه خو لري الله بیا غ بانه سبا د خیر بیا کې کچیر جون باقی وو په دې پسې آیت کریمه کې چې دا بانه غلطه ده چې څوک کوي دا بانه وای هو تکړه دی هو ځما پر کم کې ځان نه سره اجز ما پر کم کې ځان دی نه بیرې ته بیرې رستا په ژبه بیرنه نه وته دی جنت نه غواړي ته جنت لا ام غواړي او دا غفره کم کېږي هغه به بیا راشي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.